हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें, हमें सोने नहीं देती सुहानी सुहानी चांदनी रातें, हमें सो